أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Tevbe suresi 100. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz suremizin 100. ayetinde buyurur ki: وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاَحْسَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ. Evet, Tevbe suremizin 100. ayetinde Rabbimiz buyurur ki: Zulüm ve kötülüğün egemen olduğu memleketten göç edenler ile dine ve göç edenlere sahip çıkan ve koruyanların önde gelenlerine ve bir de iyilik ve doğruluk yolunda onları izleyenlere gelince Allah onlardan hoşnuttur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ve o onlar için içlerinde yerleşip sonsuza kadar yaşayacakları dere ve ırmakların çağıldadığı cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük bahtiyarlık budur. Önde gidenler, ileride gidenler, yarışı kazananlar. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacir, Mekke'de Müslümanca yaşayamadıkları, kendi öz vatanlarını terk edip Medine'ye hicret eden insanlar. Hayatlarını sıfırlayan insanlar. Mal varlıklarını sıfırlayan insanlar. O derece ki gayrimenkullerini bırakmışlar, çoluk çocuklarını bırakmışlar, kendilerini Medine'ye atmışlar. Hatta bir seferinde sahabiden biri Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkar, zengin sahabilerden biri. Mekke'nin eşkıyası yakalar onu. Nereye gidiyorsun? Medine'ye. Niye? Hicret ediyorum. Hayır, salmayız seni. Niçin? Cebindeki paraları da verirsen salarız. Evim size, bahçem size, dükkanım size kaldı. Hepsi kaldı size zaten. Hepsini terk ettim, sıfırladım, canımı alıp gidiyorum. Götürebileceğim kadar da para götürüyorum ben. Hayır diyorlar. Onları da verirsen öyle müsaade ederiz. Buyurun diyor. Müsaade edecek misiniz? Evet, onları da verdim diyor ve Medine'ye gidiyor. Nedir bunlar? Fedakarlık. Nedir bunlar? Müslümanca yaşayabilmek için, Allah'ın dinini rahat ve huzurlu biçimde yaşayabilmek için mal varlıklarını hepsini bırakıyor ve Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanma yolunda memleketini, malını, mülkünü terk ediyor. İşte bunlara muhacir diyoruz. Bir de bunların karşısında ensar var. Yani Medine'de yaşayan insanlar, Medineliler. Onlar da fedakar insanlar. Evet, muhacir ve ensar kavramı. Bunu da öğrenmiş olalım bu arada. Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize muhacir ve ensar nedir, ne yapmıştır onu da anlatmış oluyor, açıklamış oluyor. Muhacir, Müslümanca yaşayamadığı öz vatanını terk ederek Müslümanca yaşayabileceği bir bölgeye hicret eden kimse demektir. Çoğunlukla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ondan önceki insanlar Medine'ye hicret ettiler. Ondan önce Habeşistan'a hicret etmişti ama o azdı. Bu tarafa hicret eden çok ve İslam devleti de burada kurulmuştu. Muhacir, mal varlığının tamamını, yani gayrimenkul veya menkul her şeyini bırakıp Müslümanca yaşayabileceği bölgeye giden kimsedir. Her türlü fedakarlığı yapan kimsedir. Ensar ise bu gelen kardeşlerine yine fedakarlık yaparak en büyük yardımı gösteren kimselerdir. Muhacir, memleketini terk edip, hayatını sıfırlayıp, o memlekete canını atan kimse. Ensar da, o memlekete canını atıp da ana vatanındaki evini, barkını, malını, mülkünü, dükkanını, tezgahını terk edip gelen kardeşlerine fedakarlık gösteren insanlardır. Ne yaptılar yani fedakarlık gösterdiler de? Şu bahçenin tamamı benimdir, yarısı senindir. Buyur kardeşim, nasıl istersen o şekilde kullanabilirsin. Şu evin yarısı benim, yarısını sana veriyorum. İstediğin şekilde rahatça girip çıkabilirsin. Hatta sen bekarsın. hanımın Müslüman olmadığı için Mekke'de kalmıştır. Şu hanımlarımdan hangisini istersen ve beğenirsem onu boşayayım, iddet süresini doldurunca onunla da evlenebilirsin diyecek kadar samimi, diyecek kadar fedakar insanlardı. Evet, Rabbimiz bu yüzden pek çok ayeti kerimelerde muhacir ve ensar, hicret edenler ve hicret edenlere yardım edenler diye bahseder bunların halinden. İşte Rabbimiz bize bunu da böylece bildiriyor ve diyor ki, siz zulüm ve kötülüğün egemen olduğu memleketten göç edenler ile dine ve göç edenlere sahip çıkan ve koruyanların önde gelenlerine ve bir de iyilik ve doğruluk yolunda onları izleyenlere bir bakın. Örnek alacaksanız, müsabaka yapacaksanız, yarış yapacaksanız bunlara bakın. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ. Onlara uyan insanlar, onların arkasında giden insanlar, onları destekleyen insanlar, onlarla birlikte olan insanlar. Bakın bunlara, hayatınızı bunlara göre ayarlamaya çalışın. Evet, onlar ki malını mülkünü terk etti. Onlar ki malını mülkünü terk edenlere her türlü yardımda bulundu. Kucak açtı. Evet, her yönde fedakarlıkta bulundu. İşte sen onlara bak. İşte sen onları örnek al. İşte sen onlara uy. Onlara uyanlara uy. Nedir onların durumu? Evet. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'ın yaptığı bu muameleden zaten razıdırlar. Razı olmasa o yola baş koymaz. Razı olmasa memleketini terk etmez. Razı olmasa sıkıntılar içerisine girmez. Razı olmasa mal varlığının yarısını o kardeşine vermez. Kardeşlik bu, Müslümanlık bu, ensar ve muhacirlik budur. Evet, Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'ın kendilerine verdiği bunca sıhhat, afiyet ve iyiliklerden de razıdırlar. Hepsi birbirinden hoşnuttur. Ve adde lehum cennetin tecri min tahtil enharu halidine fiha ebeda. Zalikel fevzul azim. Ve onlar da Allah'tan razı oldukları için Allah onlara içlerinde yerleşip sonsuza kadar yaşayacakları dere ve ırmakların çağıldadığı cennetler hazırlamıştır. Siz memleketinizi terk ettiniz. Mal varlığınızın tamamını sıfırlayarak Müslümanca yaşayabileceğiniz bir bölgeye hicret ettiniz. Buyurun size cennet. İçerisinde yeşillikler, içerisinde ırmaklar, içerisinde huriler, içerisinde huzursuzluk olmayan, rahatsızlık vermeyen her şeyin olduğu cennet. Buyurun, ebedi olarak orada kalacaksınız. Zalikel fevzul azim, işte en büyük kurtuluş da, en büyük bahtiyarlık da budur. Böylece insanlar o cennetleri elde ettiler. Böylece o insanlar o cennetleri kazandılar. Hicret ederek ve hicret edenlere yardım ederek, fedakarlıkta bulunarak. 101. ayet: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine halkından iki yüzlülüğe iyice alışmış insanlar vardır. Şehirde yaşayanlardan da ve Medine çevresindeki çöl hayatı yaşayan insanlardan da iki yüzlülüğe iyice alışmış insanlar vardır. Sen onları her zaman tanımıyorsun ama biz onları biliyoruz. Peygamberimiz bilmiyor kimin münafık, kimin kafir, kimin iki yüzlü, kimin gerçek Müslüman olduğunu. Allah hepsini biliyor. Sen onları bilmiyorsun ama biz onların hepsini tanıyoruz ve biliyoruz diyor Rabbimiz. Onlar bu dünyada rezillik ve rüsvaylıkla, ölümle, pişmanlık gibi sıkıntılarla iki defa azap edeceğiz onlara. Bir insanlar arasında rüsvay ve rezil olmak var. Bu bir azap değil mi? Evet, azap. Bir de ölecek, o da bir azap. Belki sıkıntılı ölecek, belki üzüntülü ölecek, belki Allah'a, peygambere isyanından dolayı değişik şekillerde olacak. Bu da bir sıkıntıdır. Dolayısıyla Allah bu dünyada onlara değişik sıkıntılar vermiştir. Bu sıkıntılar içerisinde onlar yaşayıp gidecektir. Bu sıkıntılarla hayatlarını bitireceklerdir. Pişman olacaklardır ama iş işten geçecektir. Ölüm esnasındaki pişmanlığın fayda vermediği gibi onlar da o esnada pişman olsalar bile, tevbe etseler bile, dönseler bile hiçbir fayda sağlamayacaktır. Sonra da onlar ahiretin büyük azabına terk edileceklerdir. Evet. Sümme turaddûne ilâ azâbin azîm. Sümme yuraddûne ilâ azâbin azîm. Onlar ahirette de azaba terk edecekler. Yani cehenneme atılacaklardır. 102. ayet. Ve âkharûne a'terafû bi zunûbihim halatû amelen sâlihan ve âkhara seyyiâ. Asallâhu en yetûbe aleyhim innallâhe gafûrun rahîm. Evet. 102. ayeti kerimede de Rabbimiz buyurur ki Tebük seferine katılamayanlardan diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler. İyi işle kötü işi birbirine karıştırdılar. Belki Allah bunların tevbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Evet. Günahlarını, suçlarını bilerek, ortaya dökerek yaptıkları işin doğru olmadığını bilen, bu işin şuurunda olan samimi, ihlaslı insanlardan da 3 kişi vardı ki bunlar da bu savaşa katılmadılar. Hiçbir bahaneleri yoktu. İmkanları vardı, sıhhatleri yerindeydi, mal varlıkları yerindeydi ama bunlar münafıklık yönünden değil, savaşa katılmama yönünden değil, gafletlerinden dolayı bunlar da savaşa katılamayan kimselerdi. Bunlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine Allah'ın tevbelerini kabul ettiği diye söylediği 3 kişidir. Böyle kimseler de savaşa katılmamıştı. 70-80 arası münafık katılmamış, 3 kişi de bu şekilde savaşa katılamayan insanlardan. Evet, belki de Allah bunların tevbesini kabul edecek. Asallahu en yetubu aleyhim, innallaha gafurur rahim. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgiyendir. 103. ayet. Tevbe 103. Huz min envalihim sadakaten tudahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semiun alim. Bunun içindir ki ey peygamber, bundan sonra artık onların mallarından zekat al ki bununla onları günahlarından temizleyesin. Onların sevaplarını artırıp yüceltesin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur vesilesi olacaktır. Ve bütün bunların da üstünde bil ki Allah her şeyin ve herkesin özünü bilen, mutlak bilgi sahibi olarak olup biten her şeyi işitmektedir. Evet, Allah her şeyi işitiyor. Allah'ın her şeyden haberi var. Allah'ın bilgisi çok kapsamlı. 104. ayet. Elem ya'lemu ennallaha huve yakbelu tevbete an ibadihi ve ya'khuzu sadakat ve ennallaha huve tevvabur rahim. Bilmiyorlar mı ki kulların tevbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları da alıp kabul eden O'dur. Ve iyi bilin ki tevbeleri çok kabul eden ve kullarına acıyan da O'dur. Evet. Tevbeleri kabul eden, kullarına merhametli davranan da odur. Bunu da iyi bilin. 105. ayet. Ve kul i'melu feseyarallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minuna ve seturadduna ila alimil gaybi ve'ş şehadeti feyunebbiukum bima kuntum ta'malun. De ki ey peygamber, ey münafıklar, yapın yapmak istediğinizi, çünkü tüm hareket ve çabalarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görüp gerekeni yapacaklardır. Sonra da gizli açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Ve O da size yapa geldiğiniz şeyleri bir bir haber verecektir. Evet. Müslümanlar münafıkların yavaş yavaş maskelerinin indiğini görüyorlar. Maskeler nasıl iniyor? Nasıl maskeler birer birer dökülüyor? Allah biliyor, peygamberine bildiriyor ve müminlere bildiriyor. Bunu bildirdiğini de o gün onlara duyurulması için aktarıyor. İşte bu ayet, yani Tevbe 105. ayet kelimesi, münafıkların maskelerinin indirildiğini kendilerine haber verilmesi demektir. Ve kulli amelu feseyarallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun. Ey münafıklar, yapın ne yapmak istiyorsanız. Yapacaklarınızın hepsini yapın. Evet. Çünkü tüm hareket ve çabalarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görüp gerekeni yapacaklardır. Sonra da gizli açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o da size yapa geldiğiniz şeyleri bir bir haber verecektir. Evet, böylece bu dünyada da Müslümanların maskesi indirilmiş oluyor. Öteki dünyada da değişik sıkıntılara girecekleri, evet, her şey birer birer haber verileceği bildirilmiş oluyor. 106. ayet. Ve aharun murcun li emrillah imma yuazibuhum ve imma yetubu aleyhim vallahu alimun hakim. Evet. Tebük seferine katılamayanlardan başka bir kısmı da Allah'tan gelecek bir emir için bekletiliyorlar. Allah dilerse onları azap eder veya tevbe nasip edip pişmanlıklarını kabul eder. Allah mutlak ve sınırsız bilgi sahibi olup yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin alıyor fakat mazereti yok. Ama samimi Müslüman, Allah ileride onların tevbelerini de belki kabul edecektir. 107. ayet. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ. Evet, bir takım zararlı eylemlerde bulunmak, insanları İslam'dan çevirmek, müminler arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah ve onun elçisine karşı savaş tavrı içinde bulunanlara bir gözetleme yeri sağlamak için ayrı bir mescit kuran münafıklar da var. Mescidi Dırar diyoruz buna. Zarar verme mescidi. Müslümanlara zarar verme mescidi. Mescit kuruluyor ama Allah'ın rızasını kazanmak için değil. Mescit kuruluyor ama bu mescitte Allah'ın rızası gözetilmiyor. Bu mescitteki yapılacak faaliyetler, yapılacak ispiyonculuk faaliyetleri İslam'ın, Müslümanların, peygamberin aleyhine. Olur mu öyle mescit? Evet, olur. 1400 sene önce Mescid-i Dırar vardı. Bugün de değişik Mescid-i Dırarlar var. Müslümanlara komplo kurmak için hazırlanmış mescitler var. Allah'ın ve peygamberin rızası gözetilmeyen, Allah'ın ve peygamberin yolunda gitmeyen insanların açtıkları, kurdukları mescitler var. Evet, bugün de Mescid-i Dırar var. Bugün de Allah'a ve peygamberine zarar vermek için, Allah'ın dinine zarar vermek için kullanılan mescitler var bugün de. 14 asır önce Mescid-i Dırar varmış. Allah'a ve Resulüne savaş açanların kurdukları mescit, münafıkların kurdukları mescit. Bunlar peygambere tuzak kuruyorlar. Toplanma mahalleleri orası. Orada toplanıp orada karar alıyorlar. Peygambere ve Müslümanlara tuzakları o mescitte kuracaklar. Adı mescit, adı cami. Ama içerisinde Müslümanların aleyhinde yapılacak eylemler tartışılıyor, konuşuluyor, kararlaştırılıyor. İşte böyle mescit o gün de vardı, bugün de var. Bu şekilde Mescid-i Dırar'ı kuranlar. Evet. Bunlar size muhakkak şöyle yemin edeceklerdir. O mescidi niye kurdunuz? Şu anda Medine'de mescit var, Kuba'da mescit var. Müslümanların gidebileceği değişik mescitler varken bu mescidi neden kurdunuz diye sorarsanız onlar size yemin edecek, diyecekler ki Biz bu mabedi yapmakta ancak iyilik arzu ettik. Oysa Allah onların yalancı olduklarına da bizzat şahittir. Evet. Biz bu mescidi yapmakta iyilik arzu ettik. Uzak yere gitmesinler, Müslümanlara yakın olsun. Bu iki mahalle arasında da burayı yapmış olalım diye yemin edecekler. Halbuki onlar yalancılardır. Evet. Onların yalancı olduklarını Allah şahittir. Ama aldatmaya çalışıyorlar. Ama o mescitte hayır kastettiklerini, Müslümanların uzak olarak oraya gitmeleri zor olduğu için burada kılsınlar diye yaptıklarını ortaya koyuyorlar ama mesele o değil. Gaye ve maksatları bir takım zararlı eylemlerde bulunmak, insanları İslam'dan çevirmek, müminler arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah ve onun elçisine karşı savaş tavrı içinde bulunan bu münafıklar ve bu kafirlerin yaptığı bu mescit gerçekten Allah'ın rızası kazanılmak için yapılan bir mescit değildir. Bu yüzden Rabbimiz hemen 108. ayeti kerimede Peygamberimizi uyarıyor bu mescidin için yapıldığını, ne maksatla yapıldığını bildirmek üzere ve buyuruyor ki لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسْسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ ف۪يهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَضَحَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَّحِّر۪ينَ Ey Peygamber, böyle bir mescide asla adımını atma. Peygamberimizi de çağırıyorlar Tebük seferi dönüşünde. Gel burada bir teberrüke namaz kıldır da mescidin açılışını yapalım. Müslümanlar bundan sonra bu mescitte de namaz kılsınlar diye Peygamberimizi davet ediyorlar o mescidin açılışı için. Allah da diyor ki aman ha böyle bir davete icabet etme. O mescide adımını dahi atma. İçine adım atacağın en uygun mescit daha ilk günden beri Allah'tan yana sağlam bir bilinç ve duyarlılık temeli üstünde yükseltilen mescittir. Orada arınmak isteğiyle dolup taşan adamlar vardır. Allah da zaten kendini arındıranları sever. Sen Medine mescidine devam et. Aman ha bu mescide adımını atma. Açılış için oraya gidip orada namaz kıldırma diye Rabbimiz hemen ikaz ediyor ve uyarıyor. Evet. 109. ayet. Efemen essese bünyanehu ala takva minallahi ve rizvanin hayrun emmen essese bünyanehu ala şefacur fin harin fenhara bih fi nar cehennem vallahu la yehtil kavmez zalimi. O halde hangisi iyidir? Yapısını Allah'a karşı sağlam bir sorumluluk bilinci ve onun hoşnutluğunu kazanma çabası üzerine yükselten mi yoksa kaygan bir yağar kenarına kuran sonra da onunla beraber yuvarlanıp cehennem ateşini boylayan mı? Hangisi daha hayırlı, hangisi daha iyi? Bir mescit ki ihlasla samimiyetle temeli atılmış, samimi Müslümanlar oraya gelip Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için orada namaz kılıyorlar, ibadet ediyorlar, samimi insanlar var. Bir tarafta da bir yağarın üzerine mescit kurmuş. Altı boş, temeli yok, hemen yıkılacak, yıkılmaya mahkum. Hangisi daha iyi, hangisi daha hayırlı? Evet, orası yıkılacak ve içindekiler de ateşi boylayacaklardır. Çünkü Allah, yaratılış gayesine aykırı hareket edenleri doğru yola asla iletmez. 110. ayet. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذ۪ينَ بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Böylelerinin kurduğu mescit, kalpleri parçalanıp ölünceye kadar yüreklerinde devamlı olarak bir huzursuzluk kaynağı olmaktan öte gitmeyecektir. Bu gerçekleri böylece açıklayan Allah sınırsız bilgi sahibi olup her yaptığını da yerli yerince yapandır. Evet, böylece Allah'ın emriyle Peygamberimiz o mescidin açılışına gitmedi ve oranın yıkılmasını emretti ve orası yıkıldı. Mescit yıkılır mı? Hem de Peygamberin emriyle tabii yıkılır. Mescitler yıkılabilir mi? Evet yıkılabilir. Eğer o mescitlerde zararlı eylemlerde bulunacak ise Müslümanların aleyhinde çalışma yapılacak ise, insanları İslam'dan çevirmek, müminler arasına ayrılık sokmak için o mescitler kullanılacak ise, o mescitlerde bu tip faaliyetler gösterilecek ise, bu tip mesajlar verilecek ise, o mescitler yıkılabilir Allah'ın emriyle ve peygamberin emriyle. Çünkü onlar Allah'a ve elçisine karşı savaş tavrı içindeler. Çünkü onlar her zamanda ve her zeminde eylem yapıyorlar. Bu yaptıkları eylemler İslam'ın aleyhine, Müslümanların aleyhine, Allah ve Resulünün aleyhine ve Müslümanların da arasına tefrika sokmaya yönelik faaliyetler için yapılmıştır. Dolayısıyla o mescit yıkılabilir. Çünkü Allah öyle emrediyor. O mescide gitme, adımını atma. Oranın açılışı için bir vakit namaz bile kıldırma orada diye Peygamberimizin o mescide gitmemesini emrediyor Rabbi Zülcelal'imiz. Tevbe suresi 111. İnne Allahe iştera minel mu'minine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cenne. Yukatilune fi sebilillah feyaktulune ve yuktelune va'den aleyhi hakka fi't-Tevrati ve'l-İncil ve'l-Kur'an ve men evfa bi ahdihi min Allah festebşiru bi bay'ikum allazi bay'atum bih ve zalike huvel fevzul azim. Bilesiniz ki Allah yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerden Allah canlarını ve mallarını satın almıştır. Hem de karşılığında onlara cenneti vaat ederek. Bu onun yerine getirilmesini Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da bizzat güvence altına aldığı gerçek bir sözüdür. Kimdir verdiği sözü Allah'tan daha iyi tutan? O halde yaptığınız alım satımdan dolayı müjdelenip sevinin. Çünkü en büyük kurtuluş ve bahtiyarlık budur. Evet, Allah müminlerden satın alıyor canlarını ve mallarını. Karşılığında ne veriyor? Cennet veriyor. Öyle bir alışveriş yapıyor ki mümin, dünyada malını sarf ederek, canını sarf ederek cenneti elde ediyor. Öyleyse biz de Allah yolunda savaşarak, malımızı ve canımızı feda ederek cenneti elde etmeye çalışalım. Başka kurtuluş yok. Cenneti satın almanın tek yolu, malı ve canı Allah yolunda sarf etmeden geçiyor. Elini cebine sokmadan cennete gitmek yok. Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden kendinizi koruyun buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Veya bir kadın için cehenneme giren bir kadından bahsedilir hadis-i şeriflerde. O kadın bir kediyi bir yere kapıyor. Yemek de vermiyor ona. Bir başka yere gidip de oradan yemesi için ona fırsat ve imkan da tanımıyor. Bu yüzden kedi açlıktan ölüyor, o kadın da cehenneme gidiyor. Bir kediyi öldürme yüzünden cehenneme gidilir mi? Evet, gidilir. Bir hurmayı veya yarım hurmayı sadaka olarak vermekle cennet elde edilir mi? Evet, edilir. İşte Rabbimiz burada mallarınızı ve canlarınızı benim yolumda feda etmek için gayret edin, savaşın. Allah yolunda gayretinizi artırın. Allah'ın size verdiği bir sözdür bu. Tevrat'ta ve İncil'de de aynı sözü vermiştir. Kur'an'da da bu söz verilmiştir. Kim verdiği sözden cayar, insanların hepsi cayar ama Allah caymaz. Allah verdiği sözde durandır. Öyleyse kendinizi yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ve müjdeleyin. Malımızı verdik, canımızı verdik de karşılığında cenneti elde ettik diye sevinin. 112. ayet, Tevbe suresi 112. Ettaibun el-abidun el-hamidun el-saihun el-raikiun el-sacidun el-amirun bil-ma'ruf ve'l-nahun anil-munker ve'l-hafizun li-hududillah ve'beşşiril-mu'minin. Evet, bu alışverişi yapanlar, mallarını ve canlarını feda ederek, Allah yolunda harcayarak Allah'tan cenneti alanlar, yani cennet alışverişinde bulunanlar, pişmanlık içinde tevbe ederek Rablerine yönelen kimselerdir. Ona yürekten kulluk edenlerdir. Allah emretti diye yapıyor ibadeti. Allah yasakladı diye o kaçınıyor. içkiden, kumardan ve faizden. Utandığı için değil, Ahmet'ten, Mehmet'ten utandığı için değil, Ali'den, Veli'den sıkıldığı için değil. Evet, hacca gidiyor adam. Niçin gidiyorsun hacca? Allah rızası için mi? Hayır diyor. Allah emretti farzı yerine getireyim diye mi? Hayır diyor. Yan için gidiyorsun? Köylünün dilinden kurtulmak için gidiyorum diyor. Yıllardır köylü, paran var, imkanın var, her şeyin var, hacca gitmedin diye yıllardır beni dilleriyle yıprattılar. Bu sene hacca gideceğim diyor. Bu köylünün dilinden kurtulmak için bir daha bana bunu söylemesinler. Allah rızası için gitmiyor. Veya birileri namaz kılıyor. Kayınpeder namaz kılanı sever. O gelecek bugün bize diye namaz kılıyor. Abdest alıyor. Kolunu sıyıyor, paçasını sıyıyor, abdest alıyor. Ezan okunmazdan önce hemen kayınpederine hadi camiye gidelim diyor. Namaz kılmıyor sahir zamanda. Kayınpederi kendisine 15 günde bir ayda bir gelince o gün namaz kılması tutuyor ve namaz kılıyor. Bu kimse kim için namaz kılıyor? Kayınpeder için. O kimse niçin hacca gidiyor? Köylünün dilinden kurtulmak için. İşte Rabbimiz diyor ki sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet edecek kişi. Cennet alışverişi yapanlar, mal ve canını feda edenler, pişmanlık içinde tövbe ederek Rablerine yönelen kimselerdir. Ona yürekten kulluk edenlerdir. Evet, başkası için değil, o emrettiği için yapacak. Günahtan sakınması da, sevabı işlemesi de, ibadeti yapması da onun rızasını kazanmak için olacak. Onu coşkuyla överler. En büyük Allah'tır derler, Allah'tan büyük yoktur. En yüce övgüler Allah'a mahsustur derler, onun dışında hiçbir şeyi övmezler. Ve onun hoşnutluğunu aramaya durmaksızın devam edenlerdir onlar. Onun önünde eğilenler, onun önünde yere kapananlar, doğru ve güzel olanın yapılmasını emrederler. Eğri ve kötü olanın yapılmasına engel olurlar onlar. Ve Allah'ın koyduğu sınırları gözetenlerdir onlar. İşte ey peygamber, Allah'ın bu vaadiyle müjdele bütün o müminleri. Malını, canını Allah yolunda feda ederek, Allah'a dönerek, yönelerek, ibadet ve taatını Allah'a has kılarak, sadece Allah'ı överek, oruç tutanlar, rükû ve secde yapanlar, iyilikleri emredenler, kötülüklerden sakındıran bu insanları, Allah'ın sınırlarını gözeten, sınırından dışarıya çıkmayan bu insanları cennetle müjdele ey peygamber diyor. Rabbimiz müjdeler veriyor bu tip kimselere. 113. ayet. Ma kana lin-nebiyyi vellezina amenu en yestagfiru lil-müşrikin velau kanu uli qurba min ba'di ma tebayyana lahum annahum ashabul cehim. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselerin cehennemlik oldukları besbelli olduktan sonra yakın akrabalar bile olsa onların bağışlanmalarını dilemek artık ne peygambere ne de iman edenlere yakışır. Evet. Ne peygambere ne de Müslümanlara, onları Allah'ın bağışla diye dua etmezler. Ebu Cehil öldüğünde, geberip gittiğinde, Ebu Leheb öldüğünde, geberip gittiğinde hiçbir Müslüman, peygamberin amcasıydı bunlar, peygamberin yakınıydı bunlar, onun kabilesinden de bunlar, Allah'ım onları affet diye dua etmez ve edemez. Müşriktir, kafirdir bunlar. Bunların bağışlanması için kimse dua edemez, kimse yalvaramaz. Peygamber dahi olsa bunu yapamaz. مَا كَانَ لِلْنَب۪يِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Ne peygamber ne de iman edenler اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبَى. Yakını dahi olsa onların bağışlanması için dua edemez. Ne peygamber ne de müminler. Niye? مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ. Cehennemlik oldukları besbelli olduktan sonra onlar için ya Rabbi bunları bağışla. Ebu Cehil'i bağışla, Ebu Leheb'i bağışla. Müslümanlara her türlü zulmü yapan bunları bağışla diye kimse dua edemez. Çünkü onlar cehennemliktir. Cehenneme düşecek olduğu belli olan o kimseler için kimse dua edip yalvarıp yakarıp da onların bağışlanmasını isteyemez. Peki İbrahim Aleyhisselam babası için bir bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ya ona ne diyeceğiz? İşte bu ayet-i kerime o gerçeği de bize bildiriyor. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِيَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ İbrahim'in buna benzer bir durumda babasının bağışlanması için yaptığı duaya gelince, bu sadece onun babasına daha sağlığında vermiş olduğu bir söze dayanıyordu. Evet, Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın babasına yaptığı bu duanın da durumunu bize anlatıyor. Onun için dua etmişti de biz edemeyeceğiz. Ebu Cehil için, Ebu Leheb için biz niçin dua edemeyeceğiz? Evet, Rabbimiz onu da bu ayet-i kerimeyle bize açıklamış oluyor. İbrahim de bir zamanlar babasına, İbrahim de bir zamanlar atası olan babasına demişti ki, evet, Meryem suresinin 47. ayeti kerimesinde Rabbimiz bu olayı da bize anlatır ve bahseder. Evet, Rabbimiz Meryem suresinin 47. ve 48. ayet-i kerimelerinde de bu gerçeği bize duyurmuş oluyor, bildirmiş oluyor. Kale, İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Selamun aleyke, seestağfiru leke Rabbi, innehu kâne bi hafiyyâ. Ve a'tezilukum ve ma ted'ûne min dûnillâhi, ve ed'û Rabbi asâ illâ ekûne bi duâi Rabbi şakiyyâ. İbrahim, sana selam olsun diye babasına cevap verdi. Rabbimden seni bağışlamasını isteyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden ve sizin Allah'tan başka yalvarıp yakardığınız şeylerden uzak duracak ve yalnızca Rabbime yalvaracağım. Böylece Rabbime yalvarmak da sizin gibi bedbaht da olmayacağım demişti İbrahim Aleyhisselam Meryem suresinin 47 ve 48. ayeti kerimesinde. Ayrıca yine İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözüyle alakalı, İbrahim Aleyhisselam'ın bu durumuyla alakalı diğer bir ayeti kerimede de bize Rabbimiz şunu bildiriyor. Mümtehine suresinin 4. ayeti kerimesi. Evet, Rabbimiz Mümtehine suresinin 4. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Kad kânet lekum usvetun hasenetun fi İbrahim'e vellezîne me'ahû iz gâlû li kavmihim innâ bürâ'û minkum ve mimmâ ta'budûne min dûnillâhi keferna bikum ve bedâ beynenâ ve beynekumul adâvete vel bağdâ ebedâ hattâ tu'minû billâhi vahdeh illa kavle İbrahim li ebihi le estağfiranne leke ve ma emliku leke min Allahi min şeyin Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Yine Mümtehine suresinin 4. ayet-i kerimesinde de İbrahim Aleyhisselam'ın bu olayı anlatılır. Denilir ki, gerçekten İbrahim'de ve ona uyanlarda sizin için güzel bir örnek vardı. Onlar puta tapan kendi toplumlarına şöyle seslenmişlerdi: kesinlikle biz sizden ve Allah'tan başka bütün taptığınız o şeylerden uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Sizinle bizim aramızda tek Allah'a inanacağınız zamana kadar sürecek bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnızca İbrahim'in babasına senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir azabı önlemeye gücüm yetmez demesi hariç ve İbrahim ile ona uyanlar ey Rabbimiz diye yakardılar. Sana güveniyor, sana yöneliyoruz çünkü bütün yolların varışı sanadır. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müşriklere ve kafirlere asla dua etmemesi, müminlerin de dua etmemesi gerektiğini, sadece İbrahim'in böyle bir söz vermesinden dolayı bu işi yaptığını da öğrenmiş olduk. Yine ayrıca şu Ara suresinde de Rabbi Zülcelal'imiz İbrahim Aleyhisselam'ın böyle bir durumunu bize aktarır. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın babasına istiğfar edeceğine dair verdiği bir sözden de yine şu Ara suresinin 86 ve 87. ayet-i kerimelerinde bahsedilir. Evet. وَاَغْفِرْ لِيَب۪ي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الطَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Evet. Bu ayeti kerimede de yine İbrahim Aleyhisselam'ın babası için duası zikredilir. Buyurur ki, sapıklardan olan babamı da bağışla ya Rabbi. İnsanların diriltilecekleri günde beni utandırma. Ve o gün ne mal fayda verir ne de evlat. Yani bu ayeti kerimelerden anladığımıza göre İbrahim Aleyhisselam verdiği bir sözü tutmak için böyle bir söz söylemişti. Ben senin için istiğfar edeceğim demişti de evet hemen ayeti kerime yerine konduruluyor. Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın ne şekilde dua ettiğini bize bildiriyor. Felemma tebeyyene lehu ennehu aduvvun lillah teberra'e minhu. İbrahim Aleyhisselam babasının sırf bir Allah düşmanı olduğunu bilince, bu ona belli olunca İbrahim ondan ilgisini kesip uzaklaştı. Zaten İbrahim çok ince ruhlu ve yumuşak huylu biriydi. Levvahun halim. Bu yumuşak huylu oluşundan dolayı da babasının bile yanmasını istemiyor, azap edilmesini istemiyor, cehenneme düşmesini istemiyor, onun bağışlanması için dua etmeye kalkıyordu. Ama neticede felemma tebeyyene lehu, babasının gerçekten bir Allah düşmanı olduğunu bilince aduvvun lillah teberra'e minhu, onun dininden ve hayat tarzından uzaklaştı, alakasını ondan kesti. Çünkü İbrahim çok acıyan, merhametli olan, ince ruhlu ve yumuşak huylu biriydi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِسْهَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّلَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah doğru yola ilettikten sonra ne gibi şeylerden sakınmaları gerektiğini bir topluma açıklamadıkça onları doğru yoldan saptıracak değildir. Gerçek şu ki Allah her şeyi aslıyla ve bütünüyle bilir. Evet. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضُلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِسْهَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah doğru yola ilettikten sonra ne gibi şeylerden sakınmaları gerektiğini bir topluma açıklamadıkça, bildirmedikçe, duyurmadıkça, peygamber ve kitap göndermedikçe onları doğru yoldan saptıracak değildir. Göndermiş kitabı, insanlar halen şeytana uyuyorlar. Göndermiş peygamberi, insanlar peygambere değil putlara uyuyorlar. İşte Rabbimiz bu gerçekleri de böylece bize beyan etmiş oluyor. Allah her şeyi en güzel biçimde bilendir. Evet, bugünkü dersimizde de Tevbe suremizin 115. ayeti kerimesini bitirmiş olduk. Yani 100. ayeti kerimesi ile 115. ayeti kerimesini de bugün öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Tevbe suresinin 116. ayeti kerimesinden itibaren mevzumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.